สติในที่นั่นก็คือระลึกสิ่งที่ได้เคยทำและคำที่เคยพูดแม้นานได้ไขความออกไปอย่างนั้นเป็นตามนัยยะคำอธิบายพระพุทธพจน์ตามพระพุทธพจน์นี่ก็สติในฐานะเป็นอุปการะธรรมนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติกับสัมปชัญญะว่าถ้ามีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็จะเรียกว่ามีเครื่องมือหรือมีธรรมที่เป็นอุปการะต่อชีวิตว่าชีวิตนั้นปราศจากสติและสัมปชัญญะไม่ได้สติจะต้องใช้ในฐานะเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งปวงและมีอุปการะต่อการกระทำทั้งปวง ตอนนี้ก็สติในฐานะเป็นธรรมเครื่องยับยั้งหรือเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสในฐานะเป็นธรรมเครื่องยับยั้งหรือเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสตามพระพุทธพจน์ที่ว่ายานิโสตานิโลกัสสมิงสติเตสังนิวารณังว่ากระแสตัณหาเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสตัณหาเหล่านั้นก็เป็นธรรมนบสติเป็นธรรมนบ เป็นเครื่องกั้นเหมือนกับธรรมนบที่กั้นกระแสน้ำไม่ให้ไหลบ่าไปในทางที่ไม่ต้องการเป็นธรรมเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสมีสติตัวสตินั้นมันแปลว่าไปเร็วแล่นไปเร็วคือว่าให้ทันกับกิเลสสตินี้ถ้าอบรมให้ดีอบรมสติให้ดีมันจะแล่นไปรับหรือแล่นไปดักแล่นไปประหารกิเลสได้เร็วแต่ถ้าสติไม่ทันสติไม่ทันก็กิเลสมันท่วมทับตัวทำนบมันอ่อนทำนบมันไม่แข็งแรงพอหรือว่าทำนบมันเตี้ยไปกระแสน้ำมันไหลบ่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ได้ยินคนพูดว่าลืมสติไปโกรธจนลืมยั้งสติไม่อยู่ว่ารั้งไว้ไม่อยู่ขาดสติไปโกรธจนขาดสติไปแล้วก็ไอ้ความโกรธก็ครอบงำท่วมทับจิตใจได้เต็มที่กระแสกิเลสคือความโกรธก็ท่วมทับจิตใจได้เต็มที่ มันก็น้ำที่ไหลบ่าทำนบขึ้นมาหรือทำนบมันพังนี่ก็นอกจากนั้นสติช่วยให้ปัญญาทำงานได้เต็มที่สัมปชัญญะนั้นเป็นตัวปัญญาสติช่วยให้ปัญญาทำงานได้เต็มที่ว่ามองชัดเจนมองอะไรได้ชัดเจนเหมือนหยิบเอาของมาวางไว้บนฝ่ามือแล้วก็เพ่งดูเอาของมาไว้บนฝ่ามือแล้วก็เพ่งดูสติปัญญาเหมือนกับดวงตาปัญญาเหมือนกับดวงตาที่จะเพ่งดูสติเหมือนกับเราดึงเอาของมาวางไว้บนฝ่ามือให้มองดูให้ชัดเจนถ้ามามองดูใกล้ๆให้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสติมาช่วยปัญญาให้ทำงานได้เต็มที่มองให้ชัดเจนเหมือนกับหยิบของมาวางไว้บนฝ่ามือแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับปัญญาสติในฐานะที่ทำให้ แก่ช้าอายุยืนทำให้คนแก่ช้าอายุยืนสติสติทำให้คนแก่ช้าอายุยืนอันนี้ก็มีพระพุทธภาษิตมีพระพุทธภาษิตที่ว่ามนุษย์ชัสสะสดาสติมโตหรือว่าบุคคลที่มีสติทุกเมื่อนั้นคนที่มีสติทุกเมื่อนั้นก็จะแล้วก็มีความแล้วก็มีความรู้หรือว่ารู้จักประมาณในโภชนะรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วเวทนาของท่านก็จะเบาบางเวทนาทุกขเวทนาของท่านผู้นั้นก็จะเบาบางค่อยย่อยอาหารค่อยย่อยเลี้ยงอายุให้ยืนรอเลี้ยงอายุไปให้ยืนนานอันนี้ก็สติในฐานะที่ทำให้แก่ชาอายุยืน เมื่ บุคคลที่มีสติทุกเมื่อก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารทุกขเวทนาก็จะน้อยแล้วก็แก่ช้าอายุยืนนี่เป็นพระพุทธพจน์ในเล่ม15พระไตรปิฎกเล่ม15ก็366คราวนี้ก็ต่อมาสติมีพระพุทธภาษิตอยู่หลายตอนที่พูดถึงคุณของสติเป็นอันมากเช่นว่าสติมาสุขเมตติคนมีสติย่อมจะได้รับความสุขหรือถึงความสุขคนมีสติย่อมจะถึงความสุขสติมันโตสุเวสัยโยคนมีสติดีเสมอดีทุกวันดีทุกวันประเสริฐทุกวันดีขึ้นทุกวันคนมีสติดีขึ้นทุกวัน ก็สติมันโตสดาพัฒดังความเจริญย่อมมีแก่ผู้ที่มีสติทุกเมื่อคนมีสติเจริญทุกเมื่ออีกข้อความหนึ่งที่ว่าผู้ที่มีสติมีการวางเฉยมีสติมีการวางเฉย ไม่ดูหมิ่นไม่ดูหมิ่นใครใครไม่สำคัญตนว่าเสมอเขาวิเศษกว่าเขาหรือต่ำกว่าเขากิเลสก็ไม่ฟุ้งขึ้นกิเลสไม่ฟูขึ้นสำหรับบุคคลเช่นนั้นมีสติวางเฉยได้ทุกเมื่อมีสติก็ไม่สำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาเสมอเขาหรือวิเศษกว่าเขากิเลสก็ไม่ฟูขึ้นทีนี้ก็มีพระพุทธภาษิตที่จัดสอนพระโมคคัลลานะพระพุทธภาษิตที่จัดสอนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเป็นหนึ่งในมานพ16คนเป็นมานพคนที่15นะครับในบรรดามานพ16คนที่มาทูลถามพระพุทธเจ้าถึงปัญหาที่พราหมณ์ภาวลีผู้เป็นอาจารย์แต่งมาให้ถามให้มาถามพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะถามว่าตถังโลกังอเวกันตังมัจจุราชานปัสสติคนพิจารณาโลกอยู่อย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นพิจารณาโลกอยู่อย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า สุญญโตโลกังอเวกัสสุโมคคราชะสดาสโตดูก่อนโมคคราชท่านจงพิจารณาโลกท่านจงมีสติสโตมีสติท่านจงมีสติ พิจารณาโลกโดยความเป็นสุญญตาโดยความเป็นของว่างเป็นสิ่งว่างถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะข้ามมัจจุราชได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะข้ามมัจจุราชได้เอวังโลกังอเวคันตังเมื่อพิจารณาโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชานปัสสติมัจจุราชก็จะมองไม่เห็นหมายความว่าข้ามพ้นความตายคือว่าจะตายอีกหนเดียวเฉพาะที่เกิดมาแล้วในชาตินี้จะตายจะตายก็เพียงอีกคนเดียวเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องเดินไปสู่ความตายแต่ว่าต่อไปก็จะไม่ตายจะไม่ตายเพราะไม่เกิดอันนี้ก็เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับพระโมคคัลลานะว่าให้เป็นผู้มีสติพิจารณาโลกโดยความเป็นสุญญตาคือโดยความเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าแล้วก็ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มัจจุราชก็จะมองไม่เห็นคือไม่ตายจะไม่ตายอันนี้เป็นเรื่องสติในที่กล่าวถึงในโพชฌงค์ในสติผมได้นำข้อความที่เป็นพระพุทธดำรัสมาหลายประการที่แสดงถึงคุณของสติว่าเป็นอย่างไร แล้วก็สิ่งเหล่านี้สติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นธรรมที่จะนำไปสู่โพชฌะคือเป็นโพชฌะธรรมเป็นเครื่องตื่นอยู่และเป็นทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตจนถึงกับสามารถจะละกิเลสได้สามารถที่จะถ่ายถอนกิเลสได้นำไปสู่ความหลุดพ้นได้เป็นองค์หนึ่งของโพชฌงค์พูดถึงเรื่องสติไปพอสมควรแล้วแต่ว่าขอซ้ำอีกนิดหนึ่งนะครับทบทวนนิดหนึ่งในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระโมคคัลลาในเรื่องว่าให้ท่านเป็นผู้มีสติมองดูโลกโดยความเป็นของศูนย์หรือสุญญตาแล้วก็มัจจุราชจะไม่เห็นจะไม่เห็นท่านความตายจะไม่เห็นคือว่าจะต้องไม่ต้องตายต่อไปละถ้าตายหนเดียวก็ไม่ต้องตายต่อไปก็ไม่ต้องเกิดเราก็จะข้ามพ้นมัจจุราชจะได้สุญญตานี่ทางมหายานเขาบอกว่าทางเถรวาทนี่เข้าถึงแต่บุคคลสุญญตาคือว่าว่างจากบุคคลว่างจากบุคคลคือว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาแต่ว่ายังมีขันยังมีธาตุยังมีอายตนะแปลว่าไม่เข้าถึงธรรมสุญญตาไม่เข้าถึงธรรมสุญญตาแต่นี่ก็ทางมหายานว่าเถรวาทบอกว่าไม่ใช่หรอกเถรวาทก็เข้าถึงธรรมสุญญตาเหมือนกันสุญญตากับอนัตตานั่นเป็นซินโนนิมนะครับเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ใช้คำว่าอนัตตาก็ได้ในทางเถรวาทก็มีธรรมสุญญตาเหมือนกันเช่นว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเป็นเหมือนพ่วงแพเป็นเหมือนเรือหรือแพสำหรับให้ข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ ให้ทิ้งแพเสียไม่ต้องแบบไม่ต้องแบกเรือหรือแพขึ้นไปด้วยเราสอนให้ละแม้แต่ธรรมจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมอันนี้ชั้นสูงนะครับชั้นสูงชั้นสูงถ้าเผื่อในชั้นต้นชั้นต้นก็ต้องถือธรรมไปก่อนถ้าชั้นต้นก็ถือธรรมกุศลธรรมไปก่อนก็เว้นกุศลธรรมแล้วถือกุศลธรรมเว้นบาปถือบุญเว้นความดีเว้นความชั่วขอโทษครับเว้นความชั่วถือความดีไปก่อน เหมือนกับว่าเมื่อยังไม่ถึงฝั่งกำลังอยู่ในทะเลก็อาศัยเรือไปก่อนถ้าเผื่อหวัดดีไม่อาศัยเรือทิ้งเรือเสียกลางทะเลก็เป็นเหยื่อของปลาเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายในทะเลก็เหมือนสังสารวัฏเนี่ยนะครับมันสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก็ทางเถรวาทก็สอนธรรมสุญญตาคือความว่างจากธรรมเหมือนกันหมายความว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ละทั้งอาจธรรมและธรรมละทั้งบาปละทั้งบุญก็เป็นผู้ไม่มีบุญไม่มีบาปและคนมีบุญก็เป็นทุกข์อย่างคนมีบุญคนมีบาปก็ทุกข์อย่างคนมีบาปแต่ว่าทุกข์อย่างคนมีบุญดีกว่าทุกข์อย่างคนมีบาปสักหน่อยแต่คนมีเสน่ห์ก็เป็นทุกข์อย่างคนมีเสน่ห์คนไม่มีเสน่ห์ก็เป็นทุกข์อย่างคนไม่มีเสน่ห์มันก็ยังอยู่ในทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่มเติมในเรื่องสุญญตาบุคคลสุญญตาธรรมสุญญตาแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับเดี๋ยวไปถึงข้อธรรมวิจยะผมจะวิจัยให้ฟังจะวิจัยวิจารณ์ให้ทราบไปถึงข้อที่สองของโพชฌงค์คือธรรมวิจยะการวิจัยธรรมหรือการวินิจฉัยธรรมต้องทำความเข้าใจให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วจะสับสนไปหมดเลยสับสนไปหมดจับอะไรไม่ถูกนะครับเอาไปคละกันหมดเลยเหมือนได้ที่สายุ่งปนกันยุ่งหรือว่าพันกันยุ่งเป็นปมแก้ไม่ออกเพราะว่าวิจัยทำไม่ถูกหรือว่าวินิจฉัยทำไม่ถูกมันก็เอาไปปนกันหมดเลยอะไรเป็นโลกิยะอะไรเป็นโลกุตระอะไรควรจะทำอย่างไรเหมือนกับคนไม่มีความรู้เรื่องยานะครับมันหยิบยาไม่ถูกอะว่ายาไหนแก้โรคอะไรไม่รู้ก็ทำให้ยุ่งเหมือนกันวันนี้ต่อจากอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเหตุให้เกิดสติเมื่อวานนี้พูดเรื่องสติเหตุให้เกิดสติ16อย่างเหตุให้เกิดสติ16อย่างมีอะไรบ้าง1สติเกิดแก่ท่านผู้รู้สติแก่ท่านผู้รู้เช่นท่านผู้ระลึกชัดได้ระลึกชัดได้เองนะครับอย่างคนที่เกิดมาแล้วระลึกชัดได้เกิดมาแล้วระลึกชัดได้อย่างเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาก็ระลึกชัดได้ก็มีทั้งในเอเชียทั้งในยุโรปมีคนระลึกชัดได้อันนี้ก็อาจจะพบเขาต่อเนื่องนะครับคือว่าเกิดมาชาติที่แล้วเป็นคนแล้วก็มาเกิดเป็นคนสืบเนื่องกันมันก็ยังใกล้ๆกันอยู่พบชาติมันใกล้กันระลึกได้แล้วก็สติเกิดขึ้นเพราะการเตือนเช่นว่าผู้ที่หลงลืมพอมีผู้เตือนก็ระลึกได้ นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นเพราะการเตือนประการที่สามสติเกิดขึ้นเพราะอาศัยนิมิตที่สำคัญเช่นว่าเมื่อพระราชาได้อภิเษกในราชสมบัติหรือว่าบุคคลได้บรรลุโสดาปัตติผลก็ดีเมื่อนั้นสติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยนิมิตที่สำคัญคือว่าอย่างพระราชาได้อภิเษกในราชสมบัติที่ใดวันใดเดือนใดปีใดแล้วก็พอถึงที่นั้นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ระลึกขึ้นมาระลึกขึ้นมาถึงวันที่ได้อภิเษกสถานที่ที่ได้อภิเษกหรือว่าบุคคลได้บรรลุธรรมโสดาปัตติผลในที่ใดด้วยธรรมอันใดแล้วก็ระลึกถึงที่นั้นด้วยในธรรมอันนั้นระลึกถึงธรรมอันนั้นอันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะอาศัยนิมิตที่สำคัญนิมิตนั่นแปลว่าเครื่องหมายนะครับ แล้วก็ประการที่สี่สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์อาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นคนได้ความสุขในที่ใดก็ระลึกถึงที่นั้นว่าเราได้อาศัยความสุขในที่โน้นความสุขนี่คนได้รับความสุขในที่ใดแล้วมันก็นึกถึงที่ตรงนั้นบ่อยๆนะครับนึกถึงว่าความสุขความพอใจทำให้คนอยากจะทำซ้ำในสิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดความสุขแล้วก็ระลึกถึงสถานที่เวลาอะไรที่ทำให้เกิดความสุขก็ประการที่ห้าสติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยวิญญาณหรือจิตก็ได้นะครับใช้คำว่าจิตก็ได้สติเกิดขึ้นเพราะจิตอาศัยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นว่าสติระลึกได้ว่าเราเคยได้รับความทุกข์ในที่โน้นยิ่งความทุกข์นี่ยิ่งจำยิ่งความทุกข์นี่ยิ่งจำได้มากนะครับคนเรานี่จำสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ถ้ามันปริมาณหรือความเข้มข้นและความเข้มข้นมันเท่าๆกันกับความสุขแล้วก็คนจะจำความทุกข์ได้มากเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ทรมานจิตทรมานจิตใจทีนี้ต่อไปสติเกิดขึ้นข้อ6นะครับข้อ6สติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่เหมือนกันสติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่เหมือนกันเช่นว่าได้เห็นคนที่คล้ายกันแล้วก็ระลึกถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชายเป็นต้นนะครับหรือว่าได้เห็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ระลึกถึงสัตว์อื่นที่คล้ายกันอันนี้เรียกว่าสติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่เหมือนกันเราเห็นคนที่คล้ายบิดาหรือมารดาเราก็ระลึกถึงมารดาบิดาข้อ7นะครับสติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่ไม่เหมือนกันเช่นระลึกได้ว่าสีของสัตว์ตัวโน้นเช่นนี้เสียงของคนโน้นเช่นนี้เป็นต้นนะครับประการที่8สติเกิดขึ้นเพราะลักษณะเช่นเจ้าของโคเห็นโคของตัวแล้วก็รู้ได้จำได้เพราะตำหนิมีตำหนิตรงไหนหรือว่าลักษณะมันต่างกันก็รู้ได้ข้อ9สติเกิดขึ้นเพราะความระลึกเช่นผู้ที่สติฟั่นเฟือนเมื่อได้ผู้อื่นเตือนให้ระลึกอยู่บ่อยๆก็ระลึกได้สติฟั่นเฟือนเมื่อผู้อื่นเตือนให้ระลึกอยู่บ่อยๆก็ระลึกได้นี่ก็ข้อ10สติเกิดขึ้นเพราะสังเกต เช่นคนที่เคยเรียนหนังสือคนที่เคยเรียนหนังสือได้เรียนรู้มาว่าตัวอักษรอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้ตัวอักษรอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะสังเกตเพราะความสังเกตประการต่อมานะครับประการที่11สติเกิดขึ้นเพราะการนับเช่นว่าเพราะเคยได้เรียนการนับมาจึงนับได้มากอันนี้ก็คือการคำนวณนะครับการคำนวณถ้าคนที่เก่งทางวิชาคำนวณนี่เขาจะคำนวณได้เร็วคิดอะไรได้เร็วเคยเห็นทางทีวีนะเวลาก็เอาเด็กมาแข่งขันกันคิดเลขคิดอะไรเขาจะคิดได้เร็วมากเลยคิดได้เร็วมากซึ่งไม่น่าจะทำได้แต่เขาทำได้เพราะว่าได้ฝึกฝนดังนี้มาประการที่12นะครับสติเกิดขึ้นเพราะความจำเช่นเคยท่องจำผู้จำจึงสามารถจำได้มากอันนี้ก็เขาเคยท่องจำมาแล้วพอระลึกขึ้นมามันก็ไปได้หมดพอบางทีก็ได้บาทต้นสมมติว่าคำภาษาบาลีนะครับคาถาภาษาบาลีได้บาทต้นพอได้บาทต้นบาทที่สองก็มาบาทที่สามก็มาบาทที่สี่ก็มาแล้วก็ได้เป็นหน้าได้ไปเรื่อยนั่นคือสติเกิดขึ้นเพราะความจำเคยท่องมาผู้จำจึงสามารถจำได้มากแล้วมันก็จะจำได้มากขึ้นเรื่อยไม่ใช่ว่าจะลืมหรืออะไรมันจะจำได้มากขึ้นเรื่อยเพราะว่ามีพื้นฐานในทางนั้นอ่านทีเดียวจำพื้นฐานดีๆอ่านทีเดียวก็จำแล้วก็ไม่ค่อยลืมจำง่ายลืมช้ามันก็มีลักษณะที่ประหลาดอยู่อันหนึ่งสำหรับคนที่เคยท่องจำง่ายแล้วก็ลืมช้าแต่บางคนจะตรงกันข้ามคือว่าลืมง่ายจำได้ช้าข้อ13นะครับสติเกิดขึ้นเพราะภาวนาอันนี้ก็เช่นการระลึกชาติได้ของผู้ที่บำเพ็ญภาวนาที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณคือการตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่ในปางก่อนท่านใช้คำว่าสติเหมือนกันนะอนุสติระลึกประการที่14นะครับสติเกิดขึ้นเพราะเปิดตำราออกดูเหมือนพระราชาให้นำพระราชกำหนดออกมาเปิดดูแล้วก็ทรงระลึกได้ถึงพระราชกำหนดนั้นประการที่15สติเกิดขึ้นเพราะเก็บไว้เช่นได้เห็นของที่เก็บไว้แล้วระลึกได้ได้เห็นของที่เก็บไว้แล้วระลึกได้มันคงมีอะไรต่อเนื่องด้วยนะครับเกี่ยวเนื่องด้วยระลึกถึงสิ่งที่เก็บไว้แล้วคนที่ค้นคว้าเก่งๆเนี่ยนะฮะเขาระลึกได้มากว่าอะไรอยู่ที่ไหนคนที่ค้นคว้าเก่งๆค้นคว้าอยู่เสมออยู่กับตำรับตำราอะไรใครถามอะไรก็มักจะตอบได้แทบจะทันทีแล้วก็การค้นคว้าก็จะสะดวกขึ้นมากด้วยอะไรหนังสืออะไรเก็บไว้ที่ไหนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนหนังสือมากมายไกลกองก็ระลึกได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็สะดวกกับการที่จะไปค้นหาข้อมูลเยอะเลยก็นี่ทำให้ได้ข้อมูลเยอะประการที่16นะครับสติเกิดขึ้นเพราะได้พบเช่นเพราะเราได้เห็นจึงระลึกถึงรูปได้ระลึกถึงรูปได้เพราะได้ฟังจึงระลึกถึงเสียงได้อันนี้เป็นสติที่เกิดขึ้นด้วยอาการ16อย่างนะครับอันนี้มาจากมิลินทปนาครับพระเจ้าพระนาคเสนตอบพระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินถามว่าสติเกิดขึ้นอย่างไรพระนาคเสนก็ถวายพระพรว่าเกิดขึ้นด้วยอาการ16อย่างตามที่ว่ามานะครับก็มาถึงประการที่7นะครับคือภาวนาในเรื่องภาวนานี้พระพุทธเจ้าได้ ทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดคือนิเทศของคำว่าภาวนาคำว่านิเทศแปลว่าข้อความขยายความเป็นโพชฌงค์เจ็ดภาวนาก็คือการเจริญอบรมก็ให้เจริญอบรมโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดก็มีสติเป็นตัวแรกเป็นธรรมข้อแรกก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็จะขอแถมเรื่องสติอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะจบเรื่องสติ ที่จะขอแถมเรื่องสตินี้ก็คือสติการมีสติทำให้เป็นคนมีโชคดีการที่มีสตินั้นทำให้เป็นคนมีโชคดี มีเรื่องจู่สี่ห้าเรื่องนะครับที่ทำให้เป็นคนมีโชคดีคือมีการตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคนโชคดีแล้วก็อันนี้เป็นคำตอบของแม็กซ์กันเตอร์เป็นฝรั่งนะครับก็เอาของฝรั่งบ้างเขาก็เป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์แม็กคันเตอร์จากหนังสือเรื่อง Five Ways to Improve Your Luck ในหนังสือ Reader Digest ตั้งแต่ปี1977นะครับนานแล้ว Reader Digest เดือนกรกฎาคม1977ได้ให้หลักไป5หลักด้วยกันแล้วก็หลักสุดท้ายก็คือสติ ข้อที่1ก็คือว่าให้มีเพื่อนดีมีเพื่อนฝูงดีการมีเพื่อนฝูงดีนี่ก็คือกัลยาณมิตรอันนี้ก็ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่ว่ากัลยาณมิตรการมีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีว่าเป็น ปุพพานิมิตของการได้อริยมรรคมีองค์8เหมือนกับเมื่อแสงเงินแสงทองขึ้นมาก็เป็นปุพพานิมิต ว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาในไม่ช้าการที่ได้เพื่อนดีมิตรดีสหายดีก็เป็นปุพพนิมิตเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นว่าจะไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็ได้อริยมรรคมีองค์8 ในธรรมหลายหมวดนะครับที่แสดงว่าจะไปสู่ความสุขความเจริญก็พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกัลยาณมิตรคือความเป็นผู้ที่มีมิตรดีเพื่อนฝูงดีอันนี้ว่าเป็นหลักหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือมีโชคดีประการที่สองท่านบอกว่าเชื่อแรงสังหรณ์ไว้บ้างแรงสังหรณ์นี่ก็คือความรู้สึกของใจความรู้สึกของใจคือไม่รู้ว่าตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันรู้สึกขึ้นมาเพราะในตัวคนเรานี่มันมีตัวอยู่2ตัวคือตัวนอกกับตัวในหรือว่าจะเรียกว่าจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกก็ได้เวลาเรานอนหลับนี่บางทีจิตใต้สำนึกมันทำงาน unconscious mind นี่ครับทำงาน อะไรที่เราลังเลไม่แน่ใจ ในจิตสำนึกไม่สามารถจะตอบได้แต่ว่าจิตใต้สำนึกจะบอกเราจะบอกเราว่าควรจะทำอย่างไรคือถ้าเราไม่ฝืนถ้าเราไม่ฝืนจิตใต้สำนึกเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ถูกต้องตามที่จิตใต้สำนึกได้บอกเราว่าควรจะทำอย่างไรอันนี้คือแรงสังหรณ์ที่เขาเรียกในภาษาโลกโลกว่าแรงสังหรณ์อันนี้ก็ท่านบอกว่าให้เชื่อแรงสังหรณ์ไปบ้างแล้วก็ถ้าเราเชื่อเรื่องเทวดาบางทีท่านก็บอกว่าเทพสังหรณ์มาในความฝันเทพสังหรณ์เทวโตอุปสังหารณโตโดยการนำมาของเทพว่าเทวดาที่เป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้มีอุปการะเป็นผู้หวังดีเป็นผู้หวังดีต่อเรามีบุญคุณต่อกันหวังดีต่อกันหรือว่าเราเคยทำบุญอุทิศให้เทวดาแล้วเทวดาก็มีความหวังดีต่อเราก็นำข่าวมาบอก แต่ว่าบอกตรงๆไม่ได้เราวิ่งหนีเทวดาก็เลยมาปรากฏในความฝันเขาเรียกว่าเดวโตอุปสังหารณโตโดยการนำเข้าไป ของเทวดาเรียกว่าเทพสังหรณ์อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะนั้นท่านจึงบอกว่า เดวตัมเดวตานุกรรมปิโตโปโสบุคคลผู้อันเทวดา อนุเคราะห์แล้วสดาพัจรานิปัสสติยอมพบแต่ความเจริญทางพุทธก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดานะครับแต่ว่าอย่าไปอ้อนวอนท่านมากเกินไปก็เป็นเพื่อนกันว่าอยู่อย่างเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันถ้าจะให้อะไรก็ให้เองถ้าท่านจะให้อะไรก็ให้เองไม่ต้องไปขอเรามีแต่ว่าทำความดีทำบุญกุศลทำอะไรก็อุทิศให้อุทิศให้บ้างแล้วก็ท่านจะให้อะไรก็ให้เองข้อที่สามครับข้อที่สามนี่มีความกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงบ้างคือไม่ขี้ขลาดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบ้าบินเกินไปความขี้ขลาดเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งแล้วก็ความบ้าบินก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งทีนี้สิ่งที่ดีหรือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าเป็นคุณธรรมก็คือความกล้าความกล้า กล้าในสิ่งที่ควรกล้าแล้วก็มีคุณสมบัติของผู้กล้าถ้ากล้าโดยไม่มีคุณสมบัติของผู้กล้าก็ไม่ใช่ผู้กล้าแท้ก็เป็นผู้กล้าเทียมเช่นว่ากล้ารังแกผู้หญิงกล้ารังแกเด็กกล้ารังแกคนที่ไม่มีกำลังต่อสู้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ผู้กล้าแท้แต่เป็นผู้กล้าเทียมเป็นเสมือนหนึ่งผู้กล้าอันนี้กล้าเสี่ยงนี่คือว่า มันมีหลายอย่างที่เราไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีเราไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีก็ลองเสี่ยงดูก็ไม่ค่อยมั่นใจนักแต่ก็ลองเสี่ยงดูสมมติว่าจะไปสอบเด็กที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่แน่ใจว่าจะสอบได้หรือเปล่าอาจจะตกก็ได้ก็ลองเสี่ยงดู อาจจะได้ แต่ถ้าเผื่อไม่กล้าเสี่ยงซะเลยมันก็จะไม่ได้เลยหรือว่ามีทุนอยู่ก้อนหนึ่งต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องเสี่ยงกับกำไรหรือขาดทุนหรือว่าถ้าเผื่อดีก็อาจจะได้กำไรมาถ้าเผื่อไม่ดีก็อาจจะหมดตัวเกลี้ยงกระเป๋าไปแต่ก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงถึงขนาดนั้นก็ควรจะเหลือให้ติดกระเป๋าไว้บ้างไม่ควรจะไปลงทุนทั้งหมดแบบนักเล่นการพนันหรือว่าเล่นเทกระเป๋าเลยแพ้ก็แปลว่าหมดตัว ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ในชีวิตของคนเรามันก็มีเรื่องที่จะต้องเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเผื่อเราไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยคนที่เขากล้าเสี่ยงเขาก็เอาไปหมดในข้อที่4ก็จำกัดความสูญเสียคือว่าเลิกทำทันทีเมื่อเห็นว่าพลาดท่าหรือรีบถอนตัวเสียเมื่อเห็นว่าผิดทางและจะไปไม่ไหวนี่เขาเรียกว่าจำกัดความสูญเสียก็แปลว่าให้เสียเท่าที่เสียไปแล้วเสียเท่านี้ก็ให้เสียเท่านี้เสียไปแล้วก็ให้เสียเท่านี้ไม่ต้องเสียอีกถ้าจำเป็นที่เราจะต้องเสียนิ้วก้อยก็ตัดนิ้วก้อยทิ้งไปเพื่อจะรักษาข้อมือเอาไว้นี่ว่าจำกัดความสูญเสียหรือว่าเราคบคนแล้วก็เราเสียอะไรไปเรารู้สึกว่าถ้าคบต่อไปมันก็ยิ่งเสียหนักเข้าไปอีกก็อย่าไปเสียดายเลยเลิกคบไปแล้วก็จำกัดความสูญเสียไว้แค่นี้ที่เสียแล้วก็เสียไปไม่มุทะลุหรือว่าไม่ดื้อไม่ดื้อดึงเราเห็นท่าว่าจะไม่ดีพลาดท่าก็รีบถอนตัวเสียก็ไม่เสียหายอะไรว่าถ้าเรานับถือศาสนาผิดหรือว่าเข้าลัทธิผิดเรารู้ตัวว่ามันผิดซะแล้วขืนเดินหน้าต่อไปมันก็ยิ่งผิดลึกเข้าไปอีกก็รีบถอนตัวเสีย เสพตัวออกมาเสีย อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักจำกัดความสูญเสียก็มีเรื่องจะต้องคุยกันเยอะครับถ้าพูดถึงจะให้คุยเรื่องจำกัดความสูญเสียเนี่ยเพราะว่าคนเราบางทีก็มักจะดื้อดึงหรือว่าจะเอาชนะเมื่อจะเอาชนะก็ไม่รู้จักจำกัดความสูญเสียก็แพ้แล้วก็จะเอาชนะให้ได้จะเอาชนะให้ได้มันก็ค่อยลึกลงไปทุกทีแบบคำบังเผยไทยที่เขาว่ายิ่งว่ายยิ่งลึกยิ่งว่ายยิ่งลึกทีนี้ก็ประการที่5นะครับเตรียมแก้ปัญหาเตรียมแก้ปัญหามีนิสัยระวังตัวไม่ประมาทอันนี้คือสติครับนี่คือสติเตรียมแก้ปัญหามีนิสัยระวังตัวไม่ประมาท